واعتصموا بحبل الله كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشهدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. طول درانو محترم شخصيتونا چه دي كانفرانس تا دعوت شوي او دي دا دعوت قبول کرده و دلتا تشریف راوڑه و دوی تا هر کلی وایو او دوی څخه شکریه کوو. زمان دنن ورځې دغه اجتماع و کانفرانس ضرورت او نویت او د دې ټولنې او د دې کانفرانس مهم او عمده اهداف دا کانفرانس شورای جهادی ائتلاف هاشگانا و تنظیم های مستقل اسلامی افغانستان پرمندگی د درې سیاسی واحدونو لپاره چې مخکې نمونه واخیستل شو تشکیل شوی ده. او د دې کانفرانس د تشکیل ضرورت د هغې موضوع تفسیر او تحلیل ده کوم چې یو میاشت او پنځه ورځې پخوا یعنی د جون د میاشتې په 15 تاریخ دغه درې سیاسي واحدونو د دوو نورو سیاسي واحدونو سره مشترکه جهادي شورا تشکیل کړې او د دې جهادي شورا د تشکیل اهداف او ضرورت په دغه کانفرانس کې ورونو په وړاندې واضح کیږي. We welcome all respected personages who accepted our invitation and came here. In this conference, we will touch upon the quality and aims of the Jihadi Council, which has been established on June 25 by three parties, and mainly Harakat-e-Inqilab Islami Afghanistan, under the leadership of Maulana Nasrullah Mansour. And Harakat-e-Inqilab Islami Afghanistan under the leadership of Maulana Rafiullah Mohsin, and Daya-e-Ittihad Islami Afghanistan under the leadership of Qazi Muhammad Amin Zafar, and also eight parties based in Iraq. منګ د جهاد د شورونا په دې عقیده وو چې د جهاد تداوم او د هغه کامیابی د مجاهدینو په پوره اسلامي وحدت کې ده. او کله چې هم د مجاهدینو ترمنځ وحدت تامین شوی دی، د هغه نظری او عملی حمایت او د متحد قیادت هم پوره اطاعت کړی. او کله چې اتحادونه په کم فرصت کې له منځه تللي دي، نو بیا هم د تعدد خلاف کړی دی او همیشه هم د ټولو مجاهدینو ترمنځ د اسلام په اصولو د بل ځل دپاره د کلي اندماجي دا اتحاد غوښتنه کړې او دا دعوت هم چلولی دی. We also made efforts to bring about unity among Mujahideen. کله چې د فروری په لسمه په آجي کمپ کې د وو تنظیمونو د رهبرانو په تصمیم او فیصله د ټولو مجاهدینو مشترکه مشورتي شورا جوړه شوه، موږ هم په خپل نوبت په دې شورا کې برخه واخیسته او شورا ته هم په پوره احترام او درنه سترګه کتلې، تر څو دا شورا وکولی شي چې د افغانستان د جهاد د سالمې رهبرۍ او د هغې د کامیابۍ لپاره یو اسلامي عبوري حکومت جوړ کړي. When on February 14, a Jihadi Council was set up, we also supported this and intended and participated in the council so that it may establish an interim government for the Mujahideen. مشورتي شورا کې یو کار چې هغه ناقص پاتې شو هغه د دې وو تنظیمونو لخوا ځینې د شورا د جوړېدلو نه وړاندې هغه اتګونی اطلاف چې مرکز یې په تهران کې دی په وار وار دې ته دعوت شوی و چې هغه په شورا کې برخه واخلي او د شورا نه بعد په حکومت کې هم برخه ولري. د شورا د جلساتو په جریان کې دا موضوع مسلسل تعقیب شوه اما ناکامه پاتې شوه. هغه اتو تنظیمونو ونه شو کولی چې په شورا کې برخه واخلي او بالاخره په حکومت کې هم برخه ولري. حکومت د مشورتي شورا له خوا ځینې د یو قاعدې له مخې تشکیل شو او د دې حکومت په 2 پوستونه و اطلافي تنظیمونو ته ورکول شو او 19 پوسته اطلافي تنظیمونو وو تنظیمونو ته ورکول شو او 9 نور د هغه جهادي جهتونو او قوتونو دپاره پاتې شو کوم چې په دې اطلافي تنظیمونو کې غړیتوب او عضویت نه لري او د دې مستحق دي چې هغه د شورا مشورتي شورا د فیصلې له مخې په حکومت کې حاضر وي او برخه ولري. The Jihadi Council, despite the invitation and efforts the Iranian guest state parties were not even shared and they were not participating. This matter was taken up in the council, but they were not given participation. In the Jihadi Council, two out of three was given to the seven parties and one out of three was given to the remaining parties. مشورتي شورا د فیصلې مخې جناب ثبات الله منجددي د رئیس دولت په حیث او جناب استاد سیاف د وزیر اعظم په حیث او نورو تنظیمونو هم مهمې عهدې واخیستلې. د حکومت د تشکیل نه بعد د دې حکومت خارجه وزارت د اتګونې ائتلاف په حکومت کې د برخې اخیستلو په خاطر سفرونه وکول دوه ځلې، او د هغې نه علاوه استاد برهان الدین رباني چې د دې حکومت غړی دی هغه هم اخیرا دریم ځل تهران ته سفر وکړ، او هغه کسان د اتګونې ائتلاف غړي دلته را انتقال کړل، او په دلته د مای میاشتې په اخرو کې د هغوی سره مسلسل 15 اجلاسه وشو. په 15 اجلاسونو کې د مای د میاشتې په 28 تاریخ چې اخیرا د استاد رباني لخوا ځینې یو دعوت ترتیب شوی، او په هغې کې د عبوري حکومت صدر هغه ثبات الله منجددي هم تشریف درلودلو او نور نمایندګان هم وو، د 15 اجلاسونو نتیجه داسې اعلان نتیجه ګیري وشوه چې موږ په دغه مذاکراتو کې نتیجې ته ونه رسېدلو، خو په دې موافقه وشوله چې موږ به دا مذاکرات جاري ساتو. The council, Sibat Allah Mujaddidi was elected as president and Ustad Sayaf as prime minister. After that, the foreign ministry of the interior government took trip to Iran to discuss this matter with the Iranian guest parties for their participation. Also, Ustad Rabbani, who is a member of the interior government, took trip to Iran for this purpose. After that, an invitation was extended to the Iranian guest parties at the end of May, and 5 sessions was held for this purpose. At the end of the sessions, they announced that they were not reached to an agreement, but they said only that they will follow up this matter. اوس زمونږ په وړاندې موږ په داسې حالاتو کې قرار لرو چې روسان له افغانستان نه وتلي، او په کوم تاریخ چې روسانو دا خبره ومنله چې دوی له افغانستان نه وځي، او بیا په عمل کې هم دوی د فروري په 13 تاریخ د افغانستان نه د مجاهدینو د مسلسل جهاد و مقاومت او د خدای جل عظمته د نصرت په نتیجه کې له افغانستان څخه ووتل، نو د دې ضرورت جدي لیدل کېدلو چې د ټولو مجاهدینو ترمنځ یو حکومت تشکیل شي. لکه د مجاهدینو د روسي قواو له وتلو نه بعد په افغانستان کې د مجاهدینو سره بین المللي سطحه معامله نه کېږي. مجاهدینو سره چې کومه معامله شوې ده، دا د روسي قواو د موجودیت په صورت کې، چې کله د افغانستان روسي قواوې ووځي، نو بیا به د مجاهدینو سره معامله د حکومت په نتیجه کې کېږي چې دوی حکومت ولري. موږ ټول د حکومت د تشکیل له اصل سره موافق وو، او دا نظریه جدي وه چې حکومت د ټولو مجاهدو جهتونو په منځ کې د یوې قاعدې له مخې په عادلانه تناسب باندې مشترکاً تشکیل شي، او دا حکومت د یو اصل او ضرورت په حیث باندې عملی اړخ پیدا کړي، او تنظیمونه د حکومت تر سایه لاندې خپل جهاد ته ادامه ورکړي، او صلاحیتونه اعتبارات حکومت ته انتقال شي. After the withdrawal of Russians, and which was only done with the help of the Allah, the Almighty, there was necessity for establishment of a government. Because after the withdrawal of Russians, the Mujahideen's every deal will be done at the level of government. So this was the necessity. مرحله کې چې حکومت تشکیل شو، دا غل عمر نه څلور میاشتې ووتلې، اما هغوی کوم جدي او عملي حرکات ونه لیدل شو، او د بلې خوا ځینې د حکومت کې شاملو تنظیمونو د حکومت د تشکیل نه مخکې او د حکومت د تشکیل نه بعد په دې باندې زور اچولو چې هغه اتګونې ائتلاف دلته په مشورتي شورا او حکومت کې شامل کړي، او دوی اخیرا په دې مسله کې ناکام شو او په دې موافقت نه شول چې هغوی په دې کې شامل کړي. د هغوی عدم شمولیت دا اثر واچو چې د دوی حکومت رسمیت پېژندلو په دنیا کې وسعت پراختیا پیدا نه کړه. درې څلور دولتونو دا حکومت په رسمیت پېژندلو، او نورو دولتونو، اسلامي دولتونو، ګاونډي دولتونو، غیر اسلامي، دغه د مجاهدینو حکومت په رسمیت ونه پېژند، ځکه چې په دې مجاهدینو په حکومت کې شاملو تنظیمونو د هغې تنظیمونو د دعوت او په حکومت کې د برخې اخیستلو مسله جدي ونیوله. ندی اندا تاثر بیرون تراو وستلو تر تو چې هغه اتګنه اطلاق دی حکومت کې شامل نوی دا حکومت ناقص ده او دا ټول مجاهدین او ټول ملت نه نمائندګی نشي کولای یو کنه دا تاثر من تراغه او بل کنه دوی په خپل مذاکراتو کې کاملا ناکام شول نمن د دې خبرې ضرورت ولې چې د دوی د ناکامۍ نه بعد من له هغوی سره مذاکرات انجام کو او یو عملی نتیجه اجتماع ته راوباسو 3 countries. Now, this matter was taken up seriously by all countries that they will not recognize this government until full participation to all jihadi sites. Now we are ready to discuss this matter and to arrive for an agreement. من په شروع کې او همیشه هر د جهاد هر رهبر دا خبره کړې ده چې موږ د جهاد مشخص درې اهداف دي او دا درې اهداف متفاوت دي اما ډېر روشن او خفافه کې نشته مشخص او واضح دي موږ د جهاد لومړنی هدف دا و چې روسي قواوې له افغانستان نه بې له کوم قید او شرط څخه ووځي او الحمدلله د جهاد دغه لومړنی هدف لاسته راغلی دی او روسي قواوې له افغانستان څخه ووتلې د جهاد دویم هدف دا و چې کوم رژیم چې روسان دوی حمایت کوي او د افغانانو لپاره د قبول وړ نه دی دغه ګوډاګی رژیم سقوط وکړي او مات شي چې تر اوسه متاسفانه دا کار لا نه دی انجام شوی چې په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس دغه ګوډاګی رژیم مات شي او درېیم هدف دا و چې د روسي قواو د وتلو او د ګوډاګی رژیم د ماتېدلو نه بعد د مؤمنو مجاهدینو په لاس په افغانستان کې یو متحد اسلامي حکومت تاسیس شي چې دا کار به هله کېږي چې فعلي ګوډاګی رژیم ماتې وخوري اوس زمونږ د دې دپاره چې موږ داسې یو قوت ایجاد کړو چې د هغې په نتیجه کې دا رژیم په خپل وخت زر ماتې وخوري او د دې رژیم د ماتې نه بعد موږ په دې باندې کامیاب شو چې په خپل ملک کنټرول او اداره په لاس کې ونیسو او هلته یو اسلامي نظام قایم کړو د دې خبرې ضرورت دی چې ټول جهادي تنظیمونه په خپلو کې د پخوا په نسبت ډېر نږدې شي متفق شي او قوتونه یو د بل سره نږدې کړي First was to push Russians out of our country. This first was reached after the withdrawal of Russians from our country. The second purpose of our jihad was the downfall of the Kabul regime, the defeat of the Kabul regime. This has been not done so far. The third was establishment of an Islamic government of the downfall of the Kabul regime. Now we want to unite, to unify all jihadi sides for the achievement of this aims. د روسي قواو د وطن نوړاندې ذهن داو چې کله روسي قواو له افغانستان څخه ووځي نو دغه ګوډاګی رژیم به ډېر زر د مجاهدینو په لاس ماتېږي او د دې عمر په افغانستان کې هفته لسرونه اضافه نه وي اما اوسنی حالات داسې دی چې د روسانو د وطن نه وړاندې بعد دغه رژیم زر مات نه شو اوس ذهن دا دی چې مجاهدین په اسانۍ سره دې رژیم ته ماتې نشي ورکولی موږ غواړو چې دا ذهن بېرته علاج کړو مخکنی ذهن زموږ په ګټه و په هغې کې زموږ د جهاد د مجاهدینو شخصیت و او اوسنی ذهن دا د مجاهدینو شخصیت ته تاوان ورسو او د دې اسباب او عوامل دي چې دا ذهن ولې عوض شو دویمه مسله دا ده چې مخکې د روسان په افغانستان کې موجود و عام نړیوال ذهن دا و چې کله روسان له افغانستان څخه ووځي نو مجاهدین به رژیم نجیب ته ماتې ورکوي او ډېر زر به حکومت جوړوي اوس چې موږ حکومت هم جوړ کړی دی عام ذهن دا دی چې مجاهدین کې نجیب ماتم کی هم حکومت نشي جوړولی دا ذهن او هغه ذهن یو ډېر فرق کوي موږ غواړو چې د دې مسلې دپاره اسباب او عوامل په عامو مجاهدینو کې نه دي چې مجاهدین نجیب ته زر ماتې نشي ورکولی د مجاهدینو قوت د مجاهدینو شجاعت د مجاهدینو فداکارۍ احساس دا څو چنده دومره زیات دی چې نجیب د هغې په مقابل کې تصور نه کېږي چې موجود اوسېږي اما دا چې مجاهدین درست منسجم نه شول د یو پلان قمندې د لاندې د دوی قوت ته کار وانهچول شلو دغه ډوی عظیم قوت د مجاهدینو صحیح استعمال نه شو د دې وجې نه نجیب څو ورځې په افغانستان کې اضافه پاتې شو دا چې موږ حکومت تشکیل کړی دی 15 میاشتې په دې حکومت باندې وخت تېر شوی دی او د دې حکومت هغه نږدې اراکین چې د حکومت تحرک نه خبر نه وي په دې نه پوهېږي دا حکومت متحرک دی که نه دی متحرک او هغه افغانان چې د دې حکومت په حریم کې ژوند کوي د دې حکومت مرکزیت دلته پېښور کې دی او کوم افغانان چې دلته د نږدې شهري کمپونو د پېښور ښار کې ژوند کوي د حکومت حریم ګڼل کېږي دا افغانان هم دا نه محسوسوي چې دلته حکومت تشکیل شوی دی نو وس ذهن داده چې نجيب ماتم شي شاید افغانان حکومت تشکیل نکړل شي او د دې پر ځای چې دا حکومت یو قدم پر مخ واخلي د ځینې حوادثو ښکار کیږي د دې کې سستي لیدل کیږي من د دې لپاره چې کله چې د وګونی اطلاف د اتګونی اطلاف ته په شورا کې شپېته کسه منلي وو او په کابینه کې ورته پنځه کسه منلي وو د هغوی مطالبه په شورا کې سل کسه وه او په کابینه کې اووه کسه وه اخیرا د دوی مذاکرات ناکام شول نو موږ وغوښتل چې د هغوی سره مذاکرات انجام من یو دور مذاکرات د کله چې د مای د میاشتې په اته ویشتم او نهه ویشتم تاریخ دوی اعلان وکړ چې مذاکرات نتیجې ته ونه رسېدل نو موږ په دېرشم د پنځمې د مای د میاشتې په دېرشم باندې دوی سره یو ورځ مذاکرات کړي او هغه هلته اسلام آباد کې او د نمایندګانو په ذریعه زه مولوی صاحب منصور خپله نه وتلی موږ نمایندګان لیږلي او هغه وخت مولوی صاحب معزین په دې قضیه کې برخه وانخیستله زموږ نمایندګان د هغوی سره په شپږو مادو کې یوه اعلامیه ولیکله هغه اعلامیه موږ په هغې کې دستخط وکړ دا زموږ مذاکرات ټول دوه ساعته وخت نیولی او په دوو ساعتو کې موږ وکولی شو چې یوه مشترکه اعلامیه خپره کړو هغه مذاکرات چې په دود یوه کال کې ناکام شوي دي موږ په یوه دوو ساعتو کې دې نتیجې ته رسېدلي وو هغه اعلامیه دلته خپره شوه او د هغې نه بعد موږ وعده کېښودله چې یو میاشت بعد به موږ دویم دور مذاکرات په تهران کې کوو دا وو چې موږ د جون د میاشتې تهران ته لاړلو او هغلته هم د دوی سره درې اجلاسه وکول او په درې اجلاسونو کې موږ یوه شپږ مادو کې اعلامیه مشترکه خپره کړې ده او بل هم یو مشترک شورا تاسیس کړې ده چې په دې کې موږ هغه اتګونې اعتلاف د یو سیاسي واحد ارګان د یو سیاسي ارګان په حیث یا د یو سیاسي واحد په حیث باندې په دې کې برخه اخیستې شورا اطلاف حاجګانه یو واحد شورا اتفاق انقلاب اسلامي دویم واحد حرکت انقلاب اسلامي منصور صاحب درېم حرکت انقلاب اسلامي معزن صاحب څلور او دایې اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان پنځه موږ د پنځو سیاسي واحدونو په منځ کې جهادي شورا تاسیس کړې هغه خلک چې په شپېتو کسانو په شورا مشورتي کې یا په پنځو کسانو په کابینه کې نو قانع شوي زموږ د مذاکراتو په نتیجه کې مسله دې سرحد ته رارسېده چې موږ جمعا پنځه سیاسي واحدونو په منځ کې یوه شورا تاسیس کړې ده او د دې شورا مختصر اهداف تاسو ته ذکر کوو Before the withdrawal of Russians, that the Mujahideen will defeat the puppet regime very soon. But this was at the level of the government. Now this estimation and this anticipation was changed. The change of this anticipation has many causes. And then there was anticipation that the interim government of Mujahideen will help the defeat of the puppet regime. But this anticipation was also changed. This has also many causes. What is the anticipation now? I'm explaining. The causes are the disunity among Mujahideen. The causes are that a foot here was not